राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आश्विन शुक्ल चतुर्थी, विक्रम संवत 2056, 13 अक्टूबर 1999, प्रातः लगभग 5 बजे, पीतमपुरा दिल्ली। राम। बड़े बड़े ऊंचे है, बहुत सब है, पर हमारे पिता है, ये मानना चाहिए। पिता मस्त जगतो माता दाता पिता माँ, पिता मस्त जगतो माता दाता पिता माँ, वैद्यम पवित्र मोहकार ऋग साम ऋग से गृता पुरुषा सी। पिता मस्त जगता संपूर्ण जगत में पिता, तो हमारे भगवान है। ये भगवान में अपनापन है, ये सर्वश्रेष्ठ चीज है। ये संसार में अपनापन लगे हुआ ना, ये मूलभूत है। मूलभूत खास क्या है कि संसार की चीज को तो अपना मान लिया, अपने भगवान ने उनको और मान लिया। और मान लिया ये भी है, और पता ही नहीं हमारे कौन है, हमारे कौन है, पता ही नहीं है। संसार की चीज को अपनी मान लिया, ये गलती करी है। संसार की चीज अपनी नहीं है, संसार की चीज अपनी रहेगी ही नहीं, ये पक्का विचार है एकदम। अब भी संसार तो स्वाभाविक ही जा रहा है मतलब निरंतर। संसार का जो शरीर है, ये शरीर भी संसार का सब जा रहा है मौत की तरफ, नाश की तरफ जा रहा है निरंतर। रात और दिन क्षण मात्र भी ठहरता नहीं, निरंतर मौत में जा रहा है। तो अपना अपना शरीर है, ये शरीर भी जा रहा है मौत की तरफ जा रहा है हरदम प्रतिक्षण। इसे ख्याल नहीं रखते हैं, ये बड़ी गलती है। शरीर तो सदा अपने वियोग हो रहा है। देखिए पहले शरीर आपका नहीं था, ये पैसा ये नहीं रहेगा, और मौत मौजूद के समय निरंतर जा रहा है, ये साथ आपके रहने वाला है ही नहीं। और शरीर भी रहने वाला नहीं है तो धन संपत्ति घर जायदाद जमीन ये कैसे रहेगी, ये अपने साथ रहने वाली है ही नहीं। बड़ी भूल होती है, बहुत बड़ी जबरदस्त भूल, इसको अपनी मानते हैं और अपने लिए मानते हैं। शरीर को भी अपना मानते हैं, अपने लिए मानते हैं, गलती हो रही है। जैसे संसार अपना नहीं, अपने लिए नहीं है, ठीक इसी रीति से शरीर भी अपना नहीं, अपने लिए नहीं है। ये बात बड़ी गहरी है, बड़ी बढ़िया है, बड़ी सूची चीज है, बड़ी लाभदायक चीज है। शरीर अपना नहीं है और अपने लिए नहीं है, और परमात्मा अपना है और अपने लिए है। दो बात माने, भगवान अपना है और अपने लिए है। शरीर में तीन बात है, शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है। तो शरीर क्यों मिला, त्याग के लिए मिला है। जितनी वस्तु मिली है अपने को, वो सब की सब मिली है त्याग के लिए। तुम्हारी है नहीं और तुम त्याग दो तो तुम्हें फल होगा, अपनी मानने से पतन होगा, और त्यागने से त्याग शांति अनंतरम, त्याग के बाद ही शांति मिल जाएगी। लोग पूछते हैं बहुत से, शांति कैसे मिले, शांति मिल गई त्याग से। भाई अपनी नहीं है, अपनी नहीं मानने से शांति, शांति स्वतः आपका स्वरूप है। ये आपसे दूर जा नहीं सकती। अपने दूसरों की चीज को जो अपने मान लिया है, यही अशांति का कारण है। दूसरों की चीज को अपने न मान करे, दूसरों को दे दी जाए तो शांति स्वतः मिल जाएगी। त्याग शांति अनंतरम, त्याग के बाद शांति अनंतर बताया, अनंतर अंतर नहीं पड़ता। त्याग किया और शांति तत्काल, जिस क्षण त्याग किया उसी क्षण शांति। जैसे चिट्ठी पेशाब भरने पर एकदम ठीक आता है, स्वस्थ हो जाता है जीव, टट्टी साफ होगी, पेशाब साफ हो गया, निर्मल हो गया। इसी तरह से संसार के साथ है, अपना त्याग रखो, अपना नहीं है, शरीर है, घर है, कुटुंब है, मन में है, जिसको अपना न माने, मेरा नहीं है, तो मेरा न मानने मात्र से शांति है, इसको लेने से अपना मानने से अशांति है। अपना नहीं है उसको अपना मान दिया, ये बेईमानी है, बेईमानी घर से अशांति है। ये अपना नहीं है, अपने लिए भी नहीं है, तो कुछ लिए संसार के लिए है। अपने पास जितनी संसार की चीज मिली है वो अपनी नहीं है, संसार की है और संसार के लिए है, उनकी सेवा में लगाओ, बड़ी शांति मिलेगी। जो कर्मयोग कहते हैं संसार के लिए ही है, संसार की चीज संसार के लिए है, संसार की सेवा में लगा दे, जिसके जिस चीज का अभाव हो अपने पास वो चीज है तो उसको उसी की समझ में लगा दे। अपनी समझ में लगाने से करना होता है, उसी की चीज उसी को लगा दे तो उसमें करना नहीं होता। कोई भिक्षु गाव है तो भिक्षु को भिक्षु की रोटी समझ भिक्षु को देना, अपनी समझ देने से करना होता है, उसी के समझ उसी को दे दी। अपनी चीज तो आप ले लो, आप काम में ले दी, जितनी काम लिए वही अपनी है, दूसरी उसी की चीज उसी को दे दी। इसमें हमारे पास जितनी चीज संसार की है, शरीर सहित सूर सूक्ष्म कारण शरीर और शरीर के सिवाय मेरी कहने वाली वस्तुएं, घर संपत्ति वैभव जितनी जायदाद जो कुछ रुपए पैसे अपने नहीं है, हरेक भाई को हिस्सा अपने नहीं है, सुचारू रूप से खर्च करता है, अच्छी तरह से भगवान की चीज है तो संसार की चीज है, ये चीज सब संसार की है। और मूल में ये पैदा कहां से हुई है, प्रकृति से, और मालिक गुण के भगवान। तीन बात, संसार की चीज संसार की है, अपनी नहीं, एक बात। दूसरी बात है कि पैदा कहां से हुई, कि प्रकृति से, तो प्रकृति की है। और तीसरी बात कि मालिक कौन है, भगवान है, तो इस चीज को संसार की चीज समझकर संसार को दे दी, कामना किस बात की, कामना तो अपनी चीज हो तो कामना का त्याग करे, ये मैं कामना नहीं करना बिल्कुल ही, और संसार को दे दी तो ये सुधार हो गया, और प्रकृति को दे दी ये हो गया ज्ञान योग, अपने अलग हो गए। इसको संसार ही देकर अपने अलग हो गए, ज्ञान योग में प्रकृति को देकर अपने अलग हो गए। इस संसार के साथ अपना पन छोड़ना है, ये ज्ञान योग और कर्म योग दोनों से यही बात है, अपना नहीं है ये संसार, दूर है तो अपना, बने कारण है प्रकृति, तो अपना कार्य को दे दिया कर्मयोग, और कार्य सेवा कारण को दे दिया तो ज्ञान योग, और मालिक है सबके परमात्मा, हमारे मालिक है, ज्ञान संसार के मालिक है, वस्तुओं के मालिक है, हमारे ही मालिक है, और संसार के भी मालिक है, वस्तुओं के और संसार प्राणियों के मालिक है, तो मालिक को अपना अपना माने, अपना अपना है, भगवान अपना है, संसार अपना नहीं, प्रकृति अपनी नहीं है, ये तो दूसरों की है, और भगवान अपने हैं, अपने भगवान को अपने आप को दे दिया तो इसमें कामना क्या, जैसे संसार की चीज संसार को दे दी कामना की जरूरत नहीं, ऐसे अपनी चीज अपने भगवान को, भगवान की चीज भगवान को दे दी और कामना नहीं, तो संसार को दे दी अथवा प्रकृति को दे दी, प्रकृति दे दी तो कामना क्या बात रही, आप अलग हो गए, तो ज्ञान योग से भी मुक्ति, आप कर्म मुक्ति, कर्म योग से मुक्ति, कर्म योग से शांति, त्यागा शांति निरंतर, कर्म योग संसार की छोड़ दी शांति हो जाएगी, परम मुक्ति कल्याण मुक्ति, कर्म योग दे दी प्रकृति को दे दिया तो ज्ञान योग हो गया। संसार को दे दिया तब हो गया कर्म योग, और प्रकृति को दे दिया तब हो गया ज्ञान योग, और परमात्मा को दे दिया तब भक्ति योग। योग है योग नाम संबंध परमात्मा के साथ। कर्म योग होगा, कर्म तो होगा संसार के साथ, और योग हुआ परमात्मा के साथ। ज्ञान योग, योग हुआ प्रकृति के साथ और संबंध हुआ परमात्मा के साथ। और भक्ति योग में, भक्ति योग में भक्ति साधन है, भक्ति कर्म है, भक्ति साधन हुआ भगवान के साथ संबंध। तो परमात्मा के साथ संबंध करके भगवान किसने दिया। तो मनुष्य शरीर तीनों के लिए उपयोगी है, कर्म योग से संसार के लिए उपयोगी, और ज्ञान योग से है प्रकृति के लिए उपयोगी, और भक्ति योग से भगवान के लिए उपयोगी। तो संसार के लिए उपयोगी और अपने लिए उपयोगी, ज्ञान योग से अपने लिए उपयोगी हो गया, और कर्म योग से संसार के लिए उपयोगी हो गया, और भक्ति देने से भक्ति भगवान के उपयोगी हो गया, और अपने लिए मानना तो सर्वदा अपनी अनुपयोगी। अपने लिए मानने से अपने लिए उपयोगी नहीं, और भगवान संसार के लिए उपयोगी नहीं, भगवान के लिए उपयोगी नहीं। मनुष्य शरीर एक ऐसा है कि जिसमें ये अपने लिए भी उपयोगी हो जाए, संसार के लिए भी उपयोगी हो जाए, भगवान के लिए भी उपयोगी हो जाए, तीनों तो चीज है। अपने लिए उपयोगी हो तो ज्ञान योग से, संसार के लिए उपयोगी होता कर्म योग से, और भक्ति लिए भगवान के लिए उपयोगी और भक्ति योग से। कर्म योग से कर्म करना संसार के लिए, योग भगवान के साथ में संबंध। तो संसार के लिए उपयोग, संसार के लिए काम कर दिया, उसमें निष्काम भाव होने से संसार के लिए उपयोग होगा, और सकाम भाव होगा तो संसार के लिए उपयोग नहीं होगा, अपने लिए उपयोग नहीं होगा, पर भगवान के लिए उपयोग नहीं होगा, तो जन्म देने वाला होगा। संसार एक कामना करी, संसार के लिए काम किया तो संसार के लिए उपयोगी नहीं हुआ, भगवान के लिए उपयोगी नहीं हुआ, और आपके लिए भी उपयोगी नहीं हुआ, आपको भी जन्म दबाना देने वाला हुआ, आपका ही कल्याण करने वाला नहीं हुआ, आप बंधन के लिए हुआ। अपने लिए संसार को मानते हो और अपने लिए काम करते हो, अपने संसार से चाहते हो, मान चाहते हो, बढ़ाई चाहते हो, प्रशंसा चाहते हो, आराम चाहते हो, तो ये आपके लिए भी उपयोगी नहीं हुआ, संसार के लिए उपयोगी नहीं हुआ, और भगवान के लिए उपयोगी नहीं हुआ, अपने लिए भी अनुपयोगी हो गया, अपने को जन्म मरण देने वाला हुआ, और संसार के लिए बाहर हो गया, और भगवान से संबंध ही नहीं है। विश्वास इस शरीर को प्राप्त किया तो तीनों के लिए उपयोगी हो जाए, कर्म योग से संसार के लिए उपयोगी, ज्ञान के लिए ज्ञान योग से आपके लिए उपयोगी, और भक्ति योग ने भगवान भगवान के लिए उपयोगी। भगवान के लिए उपयोगी ऐसा भगवान भी चाहते है, प्रेम की भूख प्राणी को भी है और भगवान को भी है। आप भगवान से प्रेम करो तो भगवान आपसे प्रेम करेंगे, भगवान को सुख पहुंचाओ तो आप भगवान आपको सुख पहुंचाएंगे, और सुख पहुंचाएंगे नहीं ऋणी हो जाएंगे भगवान। हम भगतन को दास, भगत मेरे क्या मुकुटमणि, भगत मेरे मुकुटमणि, हम भगतन को दास, क्यों ये था वहां प्रबंधित था में। जैसे भगत भगवान का है, ऐसे भगवान भगवान भगत के है। भगत भगवान का भजन करता है तो भगवान भजन करते हैं भगत का, भक्त का चिंतन करते हैं। भगवान है इष्ट भगत के, तो भगत है इष्ट भगवान का, भगत ही तुम सदे देते थे। जगत में संसार तो क्या उपकार करे, संसार महात्मा में भी चेला बनाते हैं तो चेला अपना बनाते हैं तो आप बड़ा बनते हैं, भगवान चेला नहीं बनाते, भगवान किसी और चेला नहीं बनाते, भगवान के चेला बन जाओ ये बात कही है गीता ने। अर्जुन ने कहा शिष्यस्ते हम शादीमान तो हम प्रपन्नम, आपके प्रपन्नों शरणो। भगत कहते भगतो इसमें ऐसा चेती, तुम भगत तो अपनी तरफ से, ऐसा का मेरी तरफ से, अपनी तरफ से चेला नहीं है। अर्जुन कहते शिष्यस्ते मैं आपका शिष्य हूँ, तो अर्जुन की तरफ से शिष्य है तो भगवान कहते भक्तो से, और मेरी तरफ से सखा शिष्य है, मित्र है, बरोबर का बनाते है। रामायण में तीन भक्त बनाए भगवान ने, निषाद राज को और सुग्रीव को और विभीषण को। तो निषाद राज सिद्ध भक्त है, बालक पर है मैं वही सिद्ध राज है, तो ये साथ में भगवान के बाहर खेलने जाते हैं तो साथ में निषाद राज रहता रक्षा की ये दशरथ जी महाराज का। तो सिद्ध भक्त था, सिद्ध भक्त ने कहा कि महाराज हमारे घर पर चलो, जब मिले तब घर पर सुनने की बात कही। और सुग्रीव ने कहा घर पर, तो सुग्रीव ने नहीं कहा घर पर जानने का, सुग्रीव ने कहा ही नहीं। विभीषण ने कहा युद्ध होने के बाद, सिद्ध भगत ने तो पहले कहा मैं घर चलो, और विभीषण ने युद्ध होने के बाद अब कर लो महाराज परिश्रम हुआ है ना युद्ध में, तो अब आराम करो घर पर चलो। भगवान जी नहीं घर पर चलो भगत, मैं देरी करूं तो भरत मिलेगा नहीं, मर जाएगा वो। इस वास्ते भगत याद करते दिन बीता कल्प की तरह, तो ये भगवान जाते अयोध्या। पर सुग्रीव ने कहा ही नहीं घर पर चलो, सुग्रीव के लिए कलंक सा भगवान ने, सुग्रीव था विषयी पामर, और सुग्रीव विष्णु था भगत भक्ति करने वाला, और था ये निषाद राज सिद्ध भगत। तो सिद्ध महात्मा और भगत और संसार के प्रसाद पापी तीनों को भगत मानते, बरोबर भगवान अपना सखा मानते, सुग्रीव को भी सखा मानते, निषाद राज को सखा, सुग्रीव को भी सखा, विष्णु को भी सखा, तीनों को अपना मित्री मान के बरोबर का मानते हैं। विषयों को भी अपशरण लेते हैं, पर विषय को शरण देने में कलंक जाते हैं भगवान। रामचंद्र जी के चरित्र मात्र में कलंक एक, सुग्रीव का संग्रह एक, एक कलंक कैसे पकड़ बोला राम जी ने, राम जी ने चरित्र में कलंक एक ही एक ही। तो भगवान जो भक्त मानते हैं त्याग नहीं करते, सखा मानते हैं, ऐसे सखा मानते सिद्ध भक्त को महात्मा को, ऐसे साधक भक्त को भक्त सखा। तो भगवान सब सखा है, चेला नहीं छोटा नहीं मानते भगवान, भगवान अपना मानते हैं। अवतार ले तो नर नारायण दोनों है, नर और नारायण भाई भाई दोनों, नर और नारायण समान मानते हैं। छोटा वही मानता है जो छोटा होता है, जो छोटा होता है दूसरे को छोटा मानता है, पर बड़े होते हैं वो छोटा नहीं मनाते। महात्मा तत्व की जीवन मुक्त जो करी को चेला स्वीकार करते हैं तो चेला नहीं बनाते, वे महात्मा महात्मा बनाते हैं। इस बात से कहा पार्श और संत में बड़ो अंतर हो जान, पार्श और संत में लो बोलो कंचन करे वो करे आप समान, लो ऐसे बने हुए कंचन में ये ताकत नहीं कि वो दूसरे कंचन बना दे लोहे को, और महात्मा के पास जाने पर वो महात्मा बन जाते दूसरे को महात्मा बना दे, वो पार्श की खान है, पार्श की पार्श बना दे सबको महात्मा बना दे। तो महात्मा चेला बनाते तो भी महात्मा बना चेला नहीं बनाते, वे महात्मा ही बनाते सीधा ही। जो महात्माओं की परंपरा चलती है जैसे कसौटी हो रही है, टकसाल होती है रुपयों की मोहरों की, उसमें रुपये बनते हैं मोहरें बनती है, वो टकसाल होती है, इसे टकसाल है भगवान। तो भगवान शब्द को संत बनाते हैं। महात्मा महात्मा बनाते हैं, छोटा होता है चेला बनाते हैं। तो भगवान सबका पालन करते हैं, सबका पालन पोषण करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं। पालन करने का ठेका भगवान ने लिया है, ब्रह्मा जी ने उत्पन्न करने का, भगवान शंकर ने संहार करने का, और पालन करने का ठेका भगवान विष्णु के। सबके पालक है, सबके पालक हो करके पालक न करते हैं और मित्र बनाते हैं और छोटा नहीं बनाते। ये विलक्षणता है। और बड़ा बनाते हैं, बड़ा संसार का पूज्य हो गया है। परंतु भगवान कहते हैं, भगत मेरे मुकुटमणि, मैं तो हूं संतन को दास। वो दास नहीं बनाते, हूं संतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि, मेरे मुकुटमणि है भगत। तो मनुष्य में ताकत नहीं है, ये मनुष्य चेला बनाएगा, पर महात्मा चेला बनाएगा तो चेला बनाएगा, और चेला नहीं बनाते, गुरु बनाते। दुनिया का गुरु बन जाता है जो महात्मा का चेला बन जाता है, और साधारण रूप चेला बनाते हैं। तो भगवान सबको ही संत बनाते हैं, सबको महात्मा बनाते हैं, भक्त बनाते हैं। ऐश्वर्य से तीनों को अपना मित्र बनाया, बरोबर दर्जा दिया, सलाह पूछते हैं। विभीषण आते हैं, विभीषण के विषय में पूछते हैं क्या करना चाहिए, तो सुग्रीव का बात रखना चाहिए। तो भगवान के सलाह सखा नहीं तो सीख बिचारी आदर करते हैं। तुमने सलाह बहुत थी, पर एक बात है, मेरे घर भी क्या है, मम पान शरणागत भय हारी, मेरे शरण हो जाए उसका भय दूर करना मेरा काम है। आए क्या कहे, श्रवण सुदर्शन आये हूँ, विभीषण हनुमान जी महाराज के द्वारा भगवान की महिमा सुनकर आये, श्रवण सुदर्शन आये हूँ, प्रभु भंजन भव वीर त्राय त्राय आरतरण शरण सुभद्र वीर। ये शरण आगे भैया, तो शरणागत को मैं अभय करता हूँ, शरणागत तो मानता नहीं है। बस सूर्य नीति बढ़िया समझी, तो नीति ठीक है, याद है नीति के लिए। और वो भगत याद है हमारे मित्र, आपके शरण और शरण सूत्र होगी। शरण होने से क्या हुआ कि इसके भीतर की जो उपासना थी वो भी चली गई। भगवान के तुम राजा बन जाओ तो महाराज मेरे मन में भी थी, क्या थी कि मैंने कहा ना, मम पूर्व वशिष्ठ तपस्वी प्रीति रहता तो मेरे मेरे मेरे शहर में, मम पूर्व वशी तपस्वी तपस्वी प्रीति होता सठ में जाओ तेने नीति और जाओ वही नीति बना, तेरी नीति मानी मेरे घर गंगा दोगी लंका दोगी, तेरी सलाह मानने से इस बात से उनको नीति करी, उन्हें ना सोचा उनको। तो ये जो कहा ने रावण ने कि मम पूर्वशी, जब कहे तुम बड़े भाई राजा हो तो मेरे रहने के लिए जगह तो मेरे होनी चाहिए, तुम सबका राजा बनेगा तो मेरी जीती भी तुम मम पूर्वशी, तो उसमें तेजी आएगी थोड़ी क्या। इस वास्ते कहा देखो अब तुम्हारा पूर्व होता है, हमारा होता है किससे आते हैं, आकाश मार्ग से गया पहन गया मम पूर्व से कहा तो मेरे पूर्व में पग नहीं रखा, आकाश मार्ग से गया। जाते ही भगवान ने कहा लाओ आओ अंकेश, जो कहा महाराज मेरे पास ना थी पहले कि वे पूर्व का पशु में आपके दर्शनों से वो मिट गई। भगवान कहते मेरे दर्शन का फल है, तेरे राजा बढ़ाएंगे। तो मित्र बनाते हैं और राजा बनाते हैं, ऐसे पर है। इस बात से भगवान के भगवान मेरे, आप सब के सब भगवान के हो जाओ, शिष्य देव को अपने भगवान कहते हैं मित्र, सबको बनाने के लिए, मित्र बनाने के लिए, अपने समान बनाने के लिए तैयार बैठे, राजी होंगे भगवान, बहुत खुश होंगे। इस बात से हम भगवान के हैं ये बात मान लो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है महाराज, ठाकुर जी मर जाओ। हम ठाकुर जी गए, मौज हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण।